19. Mark dorazil na své místo po šíleném běhu chodbami ministerstva asi 20 vteřin před příchodem prezidenta. Nemohl ani popadnout dech. Na stůl položil velikou aktovku. Admirál Neumann se na něho nenápadně usmál. Zahajuji schůzi, oznámil pan Grant. Senátor Courtney si vzal slovo jako první. Pane prezidente, neznám důvod této ukvapené schůzky. Generál Stone přece požadoval lhůtu jednoho měsíce. Prezident pokýval nezúčastněně hlavou. Vím o tom, pane senátore, ale mnohé jiné osobnosti se domnívají, že je třeba tuto otázku vyřešit co nejrychleji. Generále Stone, můžete nyní vyslovit váš názor. Ano, pane prezidente. Stavím se zásadně proti jakémukoliv vydávání koncesí a žádám, aby soda byla zařazena mezi primitivní planety. Mám důkazy, že na sodě existují inteligentní bytosti a musí být ochráněny před rušivými vnějšími vlivy. Toto klidným a přesvědčivým hlasem vyslovené tvrzení vyvolalo mezi členy komise značný rozruch. To je směšné, vykřikl ministr pro průmysl a Jamerson mu rozhořčeně přikyvoval. Nechte mluvit generála Stonea, nařídil Grant. Mark vyndal ze svého kuvříku miniaturní třírozměrnou promítačku a zapnul ji. V rohu místnosti se objevil obrázek Likanta a v řadách diváků to zašumělo. Po krátkém projevu Mark uzavřel. Poznamenejte si, že tyto inteligentní bytosti umějí opracovávat kámen, mají rozvinutou zemědělskou výrobu a dokonce už objevili oheň. Myslící chobotnice, to mě tedy podržte. Nikdy bych nevěřil, že vymyslíte něco tak zábavného, smál se ministr pro průmysl. První zareagoval xenobiolog. Proč ne? Přivezl jste pozoruhodné dokumenty. Přál bych si, aby nám je SDPP zapůjčila k prostudování a než se tak stane, stavím se na stranu generála Stonea a vyslovuji své veto jakémukoliv pronikání pozemšťanů na sodu. Bohužel už se tak stalo. Společnost Jamerson nevyčkala na názor této komise a instalovala na sodě svoji základnu. Jamerson rozčileně vyskočil. To je nebetyčná lež. Nikdy bych nic podobného nenařídil. Vznáším proti generálu Stoneovi stížnost. Prezident přerušil jeho protesty poklepáním na stůl. Vyjádřete se vy, admirále. Admirál vytáhl z kapsy kus papíru a zahleděl se na Jamersona. Moji podřízení zachytili a rozluštili zakódované zprávy ze sody. Některé z nich byly adresovány M. Jamersonovi. Veškeré podklady již byly, ještě před zahájením této schůzky, předány soudnímu počítači. A tady je jeho závěr. Admirál zvýšil hlas a slavnostně pronesl. Pane Jamersone, jste zatčen. Budete se zodpovídat z pokusu o vraždu dvou pracovníků služby, z finančních podvodů, z organizování zločinů a z napomáhání pirátům. Jamerson se zoufale zahleděl na dveře. Zbytečně přemýšlíte o útěku. Stráže už na vás čekají a doprovodí vás před soud, usmál se admirál. Do místnosti vešli dva policisté a chopili se Jamersona, který byl na pokraji zhroucení. Ani se nebránil. Pánové, schůze je skončena, sejdeme se opět, až admirál vyhotoví kompletní zprávu. Rád bych vyslovil poděkování generálu Stoneovi na mimořádnou aktivitu. Mark vystoupil z výtahu a mile ho překvapila přítomnost Peggy v kanceláři. Královala jako obvykle za stolem, obklopena počítači. Mark ji s radostí políbil na čelo. Jak to, že už jste tady? Měla byste se ještě zotavovat. Vytahám toho doktora, co vás poslal tak rychle do práce, za uši. Cítím se už báječně. A nedokážu doma odpočívat, aniž myslím na všechen ten chaos, který mi tu nechala ta zástupkyně. To vám budeme muset nějak vynahradit. Musím vám taky říct, že... Mark přešel místnost a otevřel dveře do generálovy kanceláře. Překvapením zůstal jako přikovaný. Za pracovním stolem seděl Kov. Byl trochu pobledlý, tváře vpadlé, ale oči mu zářily radostí. Peggy dokončila za Markovými zády větu. Se generál Kov již vrátil. Pojďte dál, Stone, a posaďte se. To je ale překvapení, generále, myslel jsem, že jste ještě v nemocnici. Lékaři se sice tvářili velmi zdrženlivě, ale včera večer už mě propustili. Znáte moji ženu. Celý večer mi dokazovala, jak moc jsem jí chyběl, a tak dnes ráno jsem si řekl, že si v práci odpočinu spíš než doma, rozesmál se Kov. Pak sáhnul do zásuvky, vyndal dvě skleničky a láhev bourbonu. Chvíli se nepřítomně zahleděl před sebe. Víte, co mě nejvíc překvapilo? Že jste se té láhve ani netknul. Víte, generále, moc času jsem tu nestrávil. Já vím, Benton mě o vašem náhlém odjezdu informoval. Zdá se, že celá ta akce nebyla zbytečná a protože je i prezident spokojen, nemám, co bych vám vyčítal. Pozdvihl sklenku a vyprázdnil ji. Tohleto mi v nemocnici chybělo ze všeho nejvíc. Pak se opět zasnil a rozpovídal se. Víte, že jsem se tam dostal ke svému chorobopisu a pochopil jsem z něho, že mě už lékaři odepsali. A víte, kdy se můj stav zlepšil? Okamžitě po poslední transfúzi. Té, kdy jsem dostal krev od vás. To byla šťastná schoda náhod, pokusil se zaprotestovat Mark. Generál neodpověděl, ale jen zavrtěl hlavou. Dobře si pamatuji, jak jste byl zraněn a rány se vám neuvěřitelně rychle zahojily. Říkám si, jestli bych neměl za své uzdravení také poděkovat jisté ženě na planetě Marale. Naštěstí generála přerušila Peggy. Je tu admirál Neumann a chce s vámi mluvit. Pusťte ho dál, řekl Khoff a rychle schoval do zásuvky láhev. Admirál si ještě ani nesedl a už spustil. Jsem obzvláště potěšen, že vás vidím opět na svém místě, generále Khove. Rád bych vám něco. Oficiálně vysvětlil. Dal jsem přednost osobnímu setkání před videofonem. Pak se otočil k Markovi a řekl. Odvedl jste pozoruhodnou práci, chlapče. Díky, admirále, právě jsem chtěl generálovi navrhnout, aby příště jako svého zástupce určil někoho jiného. Co se to tu peče za mými zády? Zavrčel generál. Od chvíle, kdy do mě ten vůz narazil, jsem byl v bezvědomí a k sobě jsem přišel až týden poté. Chtěl jsem se vás právě zeptat, jak jste k tomu jmenování přišel. Oba se tázavě podívali na admirála a ten dělal, že právě něco zkoumá na stropě. Kdybyste mě v klidu vyslechl, pochopil byste mé důvody. Admirál skřížil svoje dlouhé, štíhlé ruce a pokračoval. Jistí informátoři, pravděpodobně titíž, kteří informovali vašeho přítele Owena, mě upozornili na pochybný původ majetku důlní společnosti Jamerson. A když tato společnost požádala o výhradní důlní koncesi na sodě, moje nedůvěra zesílila. Chtěl jsem vás o tom informovat, generále, ale vás postihla ona nehoda a vaše sekretářka zmizela. Pak se ztratil ze světa kapitán McDonald a jeho zpráva nestála za nic. Teď už víme, že ji scenzuroval váš radiooperátor Karlov. Nemám rád tyhle schody okolností. No a tehdy se právě další den měla konat schůzka. Váš zástupce Benton je dobrý pracovník, ale... Jak bych to řekl? Trochu mu chybí představivost. Bylo jasné, že na základě zprávy, která byla k dispozici, by ho nenapadlo nic jiného, než Jamersonovi vyhovět. Mohl jste se proti ním postavit vy sám, poznamenal Khoff. Zdálo se, že admirál je zaměstnán pozorováním svých nehtů. Nechtěl jsem před protivníkem prozradit své podezření. A tam mě napadlo a prezident s tím souhlasil, že do této funkce jmenujeme vás, Stone. Věděl jsem, že budete jednat podle svého nejlepšího přesvědčení. A opravdu, za pár hodin jste objevil Peggy, odhalil Patricii a zatkl pár padouchů. Zkrátka nashromáždil jste během krátké doby spoustu důkazů proti podezřelým osobám. A vaše radiové zprávy byly také velmi poučné. Včera se nám podařil skvělý tah. A to nepočítám zničení tří pirátských astronefů. Marka se to poněkud dotklo. Vlastně byl jen nástrojem, kterým manipuloval Neumann. Jedna drobnost mi pořád uniká. Proč Jamerson a jeho komplicové tak stáli o to usadit se na sodě? Ložiska nerostů tam jsou jen průměrná a jejich společnost by sotva pokryla náklady. Kdepak? Naopak, měla by velmi slušné zisky jak z těžby, tak z převozu. Jak to? Admirál se zatvářil jako učitel, který je zklamán žákovou nevědomostí. Jamersonovi společníci měli pod palcem spoustu různých činností. Obchod s drogami, raketami, přepadávali kargonefy. Vydělat si peníze nečestným způsobem je jedna věc a moci je legálně uvést do oběhu je věc druhá. Dát pochybným částkám zdání důvěryhodnosti není snadné. A to byl pravý cíl společnosti. Astroport na sodě by se jistě brzy stal pirátským zásobovacím centrem a společnost Jamerson by vykazovala zcela legálně pohádkové zisky z důlní činnosti. Neumann se zdvihl a ve dveřích ještě dodal. Jestli se v SDPP nudíte, Stone, u mě máte pořád místo volné. Rychle za sebou zavřel, aby neslyšel to, co za ním vykřikl Khov. Ten neměl pro podobné a pravidelně se opakující Neumanovy návrhy ani to nejmenší pochopení. Za chvíli se objevil plukovník Benton a nesl několik papírových složek. Pane generále, tyto spisy zůstaly nevyřízeny. Váš. Zástupce mě nechal bez instrukcí. Položte je na stůl, v pondělí si je prostuduji, vzdychl Khov a zachmuřeně se zadíval na horu papírů. Dám si ještě tento víkend volno. Připravil jsem rovněž děkovný dopis panu Jamersonovi, který službě pro dohled nad primitivními planetami věnoval mimořádně vysokou částku, ale počítač mi odmítá sdělit jeho adresu. Mark se smíchy málem neudržel a poradil mu. Zeptejte se admirála Neumana, ten bude nejlíp vědět, ve které cela Jamerson sedí. Benton zrudnul. To jsem nevěděl, pane generále, takový čestný a velkorysý člověk. Pak dodal. Připravil jsem rovněž vyúčtování mzdy pro kapitána Stonea. Neopomněl zdůraznit Markovu hodnost. Dělá to celkem 8 dní generálské mzdy, ale podle předpisů nelze tuto částku kumulovat s prémiemi za výpravu. Co to znamená? Zavrčel Mark. Strhneme vám 37 dolsů z částky, kterou byste obdržel, kdybyste zůstal kapitánem. A co výdaje za Merkur? Zeptal se Khov. Rozpočet SDPP předpokládá pouze údržbu našich strojů. Kapitán sám upozornil, že použije vlastní astronef, aby ušetřil službě náklady. Khov cítil, jak mu stoupá adrenalin v krvi a proto raději rozhovor ukončil. Děkuji vám, plukovníku. Můžete se vzdálit. Uvidíme se v pondělí. Jakmile Benton opustil kancelář, vyndal Khov opět ze zásuvky láhev. Na vaše zdraví, Stone. Můžete se v klidu napít, já vám to z vaší mzdy nestrhnu. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone. Planeta. Likantů.